الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى في محكم التنزيل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى bokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi sunu khutba tay moy famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa sunu borom subhanahu wa ta'ala bi musakke adama ak hawa dugal len bir aljanna dafa am lu mu sakku ci ñoom dafa am lu mu beggoon ci ñoom mu ne len nek len aljanna lek len nan len waye garab gi bu len ko jégué wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin ngalla way adama yak sa soxna joxna len autorisation bir aljanna lek len nan len waye garab gi bu len ko jégué ñu duggu nek aljanna di yaata yime di lek di nan waye mbettel iblis ñew nax len ba ñom ñaar ñu lek ci garab yalla da len di dégager génné len wa yalla bu mu len di waccé def len wax né famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa yene ngi ni may waccé di len génné aljanna di len waccé ci souf fa qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyanna minni hudan waccelen dama len di genné waccelen ci souf sama njub nak dana ñew ci yeen ku top ci njub gogu do sang mbokk julit yi waye njub gogu kep ku ko du moyu da nga dund ci aduna dund bu metti mu nek ñaari mbir yalla dane kep ku japp ci njubam do reer do sang waye kep ku ko du moyu di nga dund dund bu metti dund bu karaj légi nak ñun dañuy xol tay fi ñu tollu ci aduna ndax dañoo top njubal yalla bobu ñu téxé nek ci jamm wala dañ ko du moyu sanni ko top lenen ay choono ak ay metit dalnu suñ doon tontu lolu ikhwatal iman ikhwatal islam danañ yekne lillahi fi khalqihi sunan wa qawanin ويجب على الإنسان أن يتعرف عليها وأن يفهم كيفية التعامل معها لأن السعادة أو الشقاء مرتبطة بها وهذه السنن وتلك القوانين لا تتغير ولا تتبدل قال جل وعلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سنو بروم سبحانه وتعالى دا فا ام دوخالين بومو تيرل سي ادنا يون وومو ساكو نيت ني جار اك اي لوا اك موم يالا جل وعلا نو بوغ دومو ادم دوخالي دومو ادم جار في لولا تخ نيت aduna am du mu na bax lu dul mu jaar fofu yalla beug su fa jaarul day sonal bopam rek gis nga tay aduna bi lu nek amna fi mbollem alal amna mbollem taranga amna mbollem war way amna lu nek amna may ndax do ma adamay ñing ci jamm tontu bi moy dede lutax dañu bayyi yoonu yalla bi nek ci jamm mukk kañ lañuy nek ci jamm buñu jaaré ci li yalla beug buñu doxalé atté yalla yi ñu nek ci jamm waye bu fekke daño lank top yoonu ñeneen di deglu ñeneen dund bu metti bi rek lol tax yalla mu neñu waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka sunu borom momu jalla wa ala dafa bëgg doomu adama xam yoon yoyu yalla wacce doxalin yoyu yalla bëgg doomu adama jaar ci su boba doomu adama day texé su ci jaarul day texé di texé doomu adama am jammam ci kaw suuf sart bi moy mu jaar ci li yalla bëgg jeexna tak gis ngeen auto sartam moy mu jaar ci kaw tali rek boko dugalé ci ndox yaakar na doto amati auto avion sartam moy mu nekk ci ngelaw li soko tege ci suuf du dem auto ray moy nga tek ko ci ray bi waw legi lutax ñu xam loolu ñu bëgg dund diiné l'islam bëgg nek ay jaami yalla waye duñu def li yalla bëgg duñu jaar fi yalla bëgg lool mënu nek nit su bëgg nek jaamu yalla wala mu bëgg am jamm ci kaw suuf da fay jaar fi yalla bëgg da fay doxal li yalla bëgg ñun mënuñu nek di top ñeneen di bokalé di dund ay bida di dund ay shirki di dund ay aada ba paré ñu né nañ am jamm mënul nek ikhwata al-iman sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu wax ju wër mune famani taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa kep ku top lima wacce kep ku top sama njub mu top sama yoon mu top sama al-quran mu top sama yonent koku fala yadillu du sank ñaarel ba wala yashqa du texeti ah ndeke bo topé li yalla bëgg assurance ngay am da ngay am garantie do sanku waye do texedi lan moy sanku moy nga nek ci aduna geuleum comme tay nit ñi niñu geuleume da ngay gis julit bo xamne xamul fu muy tek tankam xamul lu muy jaamo yalla xamuko te neena julit la nga gis borom keur go xamne mokalul sax fatiha fatiha fananul ci bop bi te mune julit la lolu moy dundu lambatu lolu moy dundu texedi lolu moy dundu sanku yaw nga nek julit taya sax munoko taya len jigen neenama imam maneko wa munema suma julle ba yegg fofu ñuy yëngalé barama dama yëngal rek di yëngal rek est ce affaire bi yëngal kessa la dedet naka ngay nekké julit yow xamo dara ci diine l'islam ikhwani fal qanun al ilahi allazi la yataghayyar wa la yatabaddal wallazi yahkum man ittaba'a hudahu wa amana bi rusulihi waye waman a'rada an shar'ihi wattaba'a hawahu qanun wadih tajalli wa sunanihi lan yataghayyar wa lan tatabaddal loi yi yalla teural doxalin ko moy du changer yalla limu teural du changer doxalinu yalla du changer mu ñun biñu juddo ba legi asaman fan la nek ci kaw suuf ci fan la nek ci suuf geej gi fan la nek ngelaw day ñew gor gor la jigen jigen la lolu moy loi wi yalla bu mu doxalel ci kaw suuf jant bi fi lay fenké fi lay sawé jeexna guddi day ñew beccëk ñew lolu moy loi yalla du changer do mo adam moy changer way yalla lim wax wax na ko ba paré do ko fekk mu muy soppeku abadan waye ñun ño soppeku ñun ñi ñun ñoy ñi jaarul ci yoon wi ñun ñi ñun ñoy ñi top suñu banexi bakkan tay ñu dem ci Sénégal ba kenn ku nekk man nga wax waye bo ne yalla ñu ne bo ne yonent ñu ne lan mo tax ñi yalla kessé lañuy wax ak yonent ku nekk nangu nañ nga wote ba mu dess kuy waxal yalla kuy waxal yonent ku nekk nangu nañ nga wote bu samba wote wa bay lan ko mu wax amna ci droit su demba wote amna ci droit su modou wote amna ci droit su ku jigen wote sax amna ci droit waye bo taxawé nga ne qala allah ñu ne no yow li ngay wax dafa upp yow li ngay wax jaarul yoon wa iza zukira allah wahda suñ waxé yalla kessé kessé kessé kessé kessé nga gis gaay izma azat qulubul lazina la yu'minuna bil akhirah fa iza zukira min duni fa iza hum yastabsirun allahu akbar kon yoon yi yalla teural du changer ñun ñoo changer ñun ñoo baña jaar ci yoon wi ba paré di layene ñun ay julit lañ liñu yalla indil ñu lank ko li yonent bi alayhi salatu wassalam indi ñu lank ko ba paré ñu ne ñun ay julit lañu waaw wala sax legui sa nga deg ku ne ñun duñu ay julit ñun nangam lañu qad awjaba allah lahu al hidayata was sa'ada fi dunya wal akhirah yalla garantina ku jaar ci yonam ku jaar ci njubam yalla garantina la lan yow da ngay texé aduna da ngay texé al akhirah koku fala yadillu wala yashqa wa bayyana aidan subhanahu wa ta'ala anna al iman billahi wattiba' hadiyihi bisababir rizq wal 'ish al haniya yalla dafa garanti ne ngam yalla ken duko amé lulul top ci njubal yonnent ali sallallahu alayhi wasallam so bëgge gëm yalla da ngay top yonnent bi muno gëm yalla bay yonnent bi munu lek legi imaginer yow nga bëgg nek ab julit te gëmo yonnent yalla muhammad limu indi suñ la né yonnent bi néna nga né samba néna qala ar-rasul ngane qala kaza qala sheikh kaza qala fulani nga bëgg jël waxu keneen tek ko ci kaw waxu yonent ba bari yow nga ni julit nga yonent neena gor warul jox loxo jigen ngane ah serigne samba day jox loxo jigen te yow xaw ko borom xam xam la legi yow nga ni gëm nga yalla te yonent bi lañ la wax sahaba bi doon na wax ñom umar ak ñom usman dama ragal legi asaman daanu sen kaw manan len qala allah qala ar-rasul ngen nan ma qala abu bakr qala umar suñ waxe qala ar-rasul sax ken amatul droit wax qala abu bakr wala umar te ñoo ñoo gën ci xéet wi ginnaw yonent yalla muhammad abu bakr mo gën ci xéet wi ginnaw yonent yalla muhammad ciagal abu ciagal ne la domen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Abou Bakar buri e leñul ngol leñul ngol fof julbe be fof so be rendinama e nokku ko Abou Bakar buri be dum ko nelaado maaki dum nelaado haali sallallahu alayhi wa sallam nelaado wi ma wata atil ard ba'd al anbiya khairun min Abi Bakr aduno fof so be rendinama nelaado wi Abou Bakar buri be ha yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne aduna bi yebul len bolé nit ñepp la wax aduna bi yeb bu len bayi ken ku ngeen di xalaat seen xel tek len ko ci balance bi ci la bok dafa am koy xalaat yow tek ko ci balance bi koku ci la bok tek ko ci yonent yalla muhammad neena koku Abou Bakar ko gën ginnaw yonenti Abou Bakar mo gën ñepp waaw suñ la né Abou Bakar ñu né la yonent bi neena sax amoto droit wax Abou Bakar neena iza qala Allah wa rasuluhu fa bil ayni war ras wa iza qala ghayruhum fa hum rijal ikhwat al iman nañu yek né texé aduna ak texé al-akhirah mu ngi nek ci top yalla ak top yonent sallallahu alayhi wa sallam texé aduna ak texé al-akhirah mu ngi nek ci nga top li yalla indi yalla dafa sak jam ni yonne len ay yonent wacce ci ñoom ay téré jox len ay loi ak ay yoon ak doxalin yalla ne yonenti nañ wax nit ñi nañ jaar ci yoon yoyu yonenti ñew wax ba paré nit ñi na ñoo ñun duñ jaar fofu fi mo gëna gaaw ndeysaan fi mo gëna gaaw la ilaha illallah yonenti ñew wax ba paré nit ñi lank ne ñun duñ jaar fofu amna yenen yoon yu ruq yo xamne ñun buñ fa jaaré rek dana yegg yalla mu ne tejj na buntu yeb bu dul yoon yonent yalla muhammad kep ku jaar benen yoon da ngay sonal sa bop lol dafa wara leer ci ñun su leeré ci ñun rek suñu nekk julit day yom ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فيقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول سبحانه لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم سن بروم نينا سو فيكون ني ادونا بي ولو ان اهل القرى وا دك يي نغندي ادونا بي ييب امنو گمنا نو يالا واتقوا ني راغال كو سو فيكون ني ادونا بي نيب اي جوليت لا ني راغال نان يالا يالا مو ني لا فتحنا داماي اوبي اسمان asaman lay ubi barkey dadi wacc kon ñepp nek ci jamm la fatahna lay wax damay ubi buñu fatene suñu dundu suñu wërsek buñuy dundu nekul fi ci suuf si dedet wa fis samaa'i rizqukum wama tu'adun suñu wërsek mu ngi kaw asaman yalla da ko tejj suñu gëme yalla rek yalla ubi rubine yi mu wacc liñu yalla dencal ak wërsek bimu ñu dig mu ngi kaw asaman lan motax mu nek fa parce que yalla neena mako fa def lan moy tax mu wacc su ngeen geume yalla ragal yalla ma wacc ko kon lo ci deg moy buñu lankale yalla comme tay lank di top ay nit su ñooñu waxe ñu def bu yalla waxe ñu lank top ñeneen si yent yalla muhammad waxe ñu lank su keneen waxe ñu deg yalla neena dama koy tejj ngeen son mu ngi ni tay ci rew mi ku ne son rek da ngay wax lu neex même bo nekké borom alal sax da nga son waxuma la nak bo nekké miskine amo dara goor ak jigen magang ndaw ñepp son lutax parce que dañoo lankal yalla lolou yalla moko wax yalla ne nak sama yoon wi kep ku ko dumoy rek di nga dund bu metti suñu borom neena bu ngeen ma gëmon deug di ngeen lek ci kaw lek ci suuf wallahi ñu leen neex ngeen di dundé la akalu la wax min fawqihim wa min tahti arjulihim su ngeen geumone yalla deug yalla neena lepp lay noyal ay la asu fi ragadin min al-aish wasi'atin fi rizq لانهم قوم مؤمنون مونے بوญو گامون يالا يالا داي اوبي ورسغي ني دوند دوند گو نيه گو ام ترانكيليتي دوند گو ام كولوتي دوند گو خامن دو گيس اگريسور دو گيس ساي ساي دو گيس باندي دو گيس ويو دو گيس کوي جاي بوپام دو گيس نافق دو گيس شيطان دو گيس نغور گو خامن داي جاپ نيت ني دي لين وولي گودك بچك ددد ñep yalla neena man may organiser dundu gi waye dañu lankal yalla mo taxit yalla tek suñu ko ay bour yo xamantene dañ ñuy wulli guddeek beccëk fe kenn mënu ci dërem dara la ci kenn mënut ndax yalla moko def ikhwani fa inna taghayyarat al ahwal al bashar wa tabaddalat qulubuhum wastabaddu al iman bil kufri wat ta'a bil ma'siyah wal islah bil fasad fa sunnatullahi an ghayyira halahum wa an yasluba minhum an-ni'am wa yahillu alayhim al-azab wa ash-shaqa sun borom neena nit ñi buñu changé ngëm yalla ñu ne yéfé kéfér lañ tan ak ngëm ngëm yalla ngi ni kéfér ngi ni nit ñi ñu ne ñun kéfér mo ñu gënal jakka ja ngi ni estat ba ngi ni gaay nañ no estat estat ak jakka ban mo gëna fess day facebook ak kamil facebook ak kamil ban mo ëpp nit whatsapp ak kamil ban mo ëpp nit ah soirée ak jakkay jumaay julli fajar ak soirée ban mo ëpp nit ha saay yalla ne ngëm yalla ngi ni nit ñi jël kéfir yalla mu ne ñu top mu ngi ni nit ñi ñu ne moy yalla lañ jël yalla mu ne mbax ngi ni ñi ñi ñun dañuy bon yalla day changer aduna bi day recc xewal gi mu indi won lan moy am moy texé bi moy am lan moy am choono moy am lan moy am jafé jafé moy am lan moy am metit moy am parce que yalla day rocc barké bi dindi wërseug wi nit ñi son guddé bëcce ko gis day daw 24 heures sur 24 la ilaha illallah suñu dars fajar demb mo doon waji nanguna yewu fajar ndax ligéyam nanguna yewu fajar ndax entraînement yaramam nanguna yewu fajar di gungé domam mu jangé wayé nangul yewu ndax yalla boromam nanguna yewu pour wërseuk wayé nangul yewu ki joxé wërseuk nanguna yewu né day ligéy fi ngeen dëkk ñaata nit ñoo fi yéwo fajar di égg 8 heures dakar duñ tardé ak fi ñoo fi nu mu jafé genn fi rek dem fi rek ci office bi nu mu jafé waye waajoju du tardé parce que lan wërsegum limuy dundé fokk mu respecter heure bi waye nangul yewu fajar taxaw ci kanamu yalla julli ñaari rakka nanguna daw ci ginnaw wërseug waye nangul daw ci ginnaw ki wërsegalaté te ki wërsegalaté moy yalla mbokk yi fokk nu xolaat suñu bop mbir yi du vendredi ba vendredi rek nga gaddu sax sajada gaddu kurus ñew allah akbar door mu daanu ñew boy mosquée la joggé quoi way door na ko paré na ci ah du lolu fi la mbir bi fi la fi fi lañuy défar al qulub défar xol yi défar xol yi yema génné li ci nek duggal ci yalla duggal ci diiné duggal ci ngëm soko amé nga am halawatul iman bané xu ngëm yalla tabaarak wa ta'ala lu neex yalla mo lay neex su boba doto bidenti fajar jakka su boba doto xey jango qur'an su boba doto genn jafo sa azkar su boba nga xamne yow ab julli deug nga yaangi gor gorlu di dindu diine diine bi dañ koy dundu kenn du ko sol dañ koy dundu dundu olofi nenañ la musaf ka ko match moko xam sa nukki longere maro awadi e hojjuduma atinat ina wuli kono a andata ina safi holne andata ina safi sa wade hunuko ma ko dum woni dine dine ma wade hunuko jakka moda ya ha ngader bernde saro e der bandu nganda dine nene ma kono a jetti dine tan a aborni ma dum sa borti wutewo dine yehi il faut famé ko ya hete ko dino wana wutte rek borne tedo dine ko ko wurete dine ko ngurndam ko manhajul haya nelaado wi sallallahu alaihi wasallam mi addani on dine pour wuron dum o wiyani mi addani on dine pour borno don dum ikhwatal iman mbok yi ci yalla nan len gor gor lu wat ñu xolaat suñu bop ñu xamne dine l'islam diine la bo xamne aw dundin lañ buñu yalla indil yenente ali salatu wassalam moy jangal diine joju naka lañ koy dundé sallallahu alayhi wasallam yenente bi monuy jangal diine bobu naka lañ koy dundé amul kenn ci aduna koy jangalé diine kudul yenente lolo tax yalla muné wama ataakumur rasul fakhuzuu wama nahaakum anhu fantahu yenente bi muné kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba وقيل من يعبى يا رسول الله قال من اتاني دخل الجنه ومن اساني فقد ابى صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا الى دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله